alladhi yajibu ala al-insani an ya'mala bihi, yale ambayo ni wajibu kwa muislamu, kwa mwanadamu kuyatenda. Ka usul al-iman, kama vile misingi ya iman, sharai al-islam, sheria za Uislamu. Mtu ajue basi nguzo za imani ni ngapi, ajue nguzo za ihsan ni ngapi, ajue nguzo za Uislamu ni ngapi, ajue sheria za Uislamu. Wa majibu shinabuhu min al-muharramat wa maida, pia ajue yale ambayo yanayotakiwa mtu kujiweka nayo mbali na yale ambayo ni halali mtu kuwa nayo kuyatenda. Wa ma yahtaji ilayhi min al-muamalat, kadhalika pia mtu ajue yale ambayo anayahitaji katika miamala, na kwamba anahamiliana na watu miamala gani na miamala gani hahamiliani na watu. Mtu asiingie katika miamala ya riba mathalan, mtu asichukue mikopo ya riba mathalan. Sasa hivi kuna mikopo ya riba imeingia katika mabenki haya, imepewa majina ya Kiislamu na mambo mengine yanayofanana hayo. Watu wanakopa mabajaji, mabenki yasiyouza bajaji wanakopa magari, hali ya kwamba benki hayauzi magari, kama ila dhali watu wanakopa viwanja, mabenki hayana viwanja. Miamala hii miamala ambayo ni riba, mtu anatakiwa ajitahidi akae madarasani afahamu mambo haya ili aweze kusalimisha dini yake. Sema yajibu an yakuna al-insanu aliman bihi, ni wajib kwa mwanadamu ayajue mambo haya ili aweze kuwa salama katika dini yake. Katika mambo ambayo anatakiwa mwanadamu awe nayo, anasema hapa mualifu wa sual ahli ilmi min al-ilmi, na mtu anatakiwa awaulize wanaochioni yale mambo yanayohusiana na ilmu. Tusitengeneze vibanda vya fatawa huko masokoni, tusitengeneze vibanda vya fatawa huko kwenye kahawa. Wapo wajuzi ambao ukitoka adhana mnakwenda kule wanakuswalisheni, kitolewa salamu ya khatibu, mnasikiliza khutuba zao wazi, lakini pia mwasikia siku zote wakiosomesha watoto, kusomesha vijana. Mfano hao ndio wanaweza kuulizwa fatawa, na wao wasipoziweza zile fatawa watauliza wale ambao wanawashinda ilmu. Swala ahli ilmi na ilmu, sawa, kuuliza wanawachioni maswali ni katika ilmu pia. Faman saala ahli ilmi, yule ambaye atakaye wauliza wale wenye elimu, faqad istanara lidinihi, huyu atakuwa ameweka nuru kwenye dini yake, atakuwa ameweka nuru, bimaana dini yake itakuwa ipo inang'aa kwake yeye. Na hii dini ndiyo tunu ambayo Allah alituachia, na ndiyo inayotofautisha sisi na wasiokuwa sisi, inayotofautisha sisi Islam na wasiokuwa Islam. Wale ambao waliokaa wakaiacha dini, wakaacha elimu, walijikuta dini siku moja ishapotea. Qala wa filu ma yajibu alayhi, sawa, wafala ma yajibu alayhi, na pia atafanya yale ambayo anayo yaliokuwa ni wajibu kwake yeye kuyafanya, atafanya yale ambayo ni wajibu kwake yeye kuyafanya. Yani hatoacha sala, hatoacha funga, hatoacha zaka, hatoacha haji kwa yule mwenye uwezo. Kadhalika pia ataishi na ndugu zake kwa wema, ataunga udugu, atawatii na kuwasikiliza wazazi wake. Mambo mengi ambayo anataka kuyafanyika atafanyika, kwa sababu tayari ameweka elimu, ameipa elimu kipaumbele. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun, ulizeni wanaojua ikiwa nyinyi hamjui. In kuntum la ta'lamun bil bayyinati wa zubur, fahadha huwa talabu lilmi alladhi huwa faridhatun ala kulli ahadi. Anasema hii huku ndio kutafuta elimu ambako ndio faradhi juu ya kila mmoja. Kwa mmeweza kuona kutafuta elimu ambako hukumu yake ni faradhi, ni faridha. Kutafuta elimu ambako hukumu yake ni nini? Ni faridha, ambako hukumu yake ni lazima kila Muislamu atafute elimu. Kwa ukiwa umefahamu hilo, basi ingiza katika matendo, jitahidi kuwatafuta wale wenye kusoma. Hata kama wakati mwingine nafasi yako inakuwa ndogo, hapa tuna vijana zaidi ya vijana 100 wako hapa bweni, lakini ukichanganya na wengine wanafika karibu vijana 200 ambao tunawasomesha hapa. Kwa kwa sisi watu wazima tunaweza tukaanza chini kule, vijana hawa katusaidia. Tuwafanye vijana kuwa ni walimu wetu katika yale mambo madogo madogo katika nyakati ambazo wao watapata faragha. Watatuelekeza na wao pale watakapokuwa wamepita na jambo, watakuelekezeni mwaelekee wale ambao wanawashinda katika maarifa. Amma thani, ama utafutaji wa elimu namba mbili, wa huwa fardhu al-kifaya min al-ilm, ambao ni faradhi kifaya katika elimu. Fa huwa maduna dhalik, ni utafutaji kinyume na huu tuliotaja mwanzo. Wal ishtighalu bihi afdal min al-ishtighal bil qurbat min nawafil al-ibadat ala sahih min aqwal ahli al-ilm, na kujishughulisha na kutafuta hii elimu ya fardhi kifaya ni jambo bora zaidi kuliko kujishughulisha na mambo ya ibada ambayo hukumu yake ni sunna, ala sahihi min aqwal ahli al-ilm, katika kauli sahiha wana wachuoni. Na masala hii masala khilafia, kama je, kujishughulisha na kutafuta elimu ya fardhi kifaya ndio bora zaidi au kufanya ibada zile za mustahabbat, ibada za sunna ndio bora, ndio bora zaidi? Kauli sahihi ya ahlul ilm kama kujishughulisha na ibada hii na jambo zima la kutafuta elimu ambayo ni fardhu kifaya ni au la zaidi kuliko kujishughulisha na ibada za sunna, kama warada ni Imam Ahmad, kama ilivyopokelewa kutoka kwa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, annahu qala, alisema ta'allama al-ilma wa ta'limahu afdal, ta'allumu al-ilma wa ta'limahu afdal min al-jihad wa ghayrihi mimma yutatawwa'u bihi. Imam Ahmad anasema kutafuta elimu na kuifundisha hiyo elimu afdal, ni jambo bora, min al-jihad wa ghayrihi, kuliko jihadi na mambo mengine yasiyokuwa jihadi, mimma yutatawwa'u bihi, katika yale ambayo mtu hufanya kwa sunna, mtu hufanya kwa sunna. Al-furu' wa ma huwa tashih al-furu' lil-mardawi, Ibn Muflih. Wa nahnu qad adrakna kibara sin fi baladina hadha, anasema shekhe, hakika sisi tumewadiriki watu wazima wazee katika nchi yetu hii, min al-amma, tena katika wale watu awamu nnas, sio tulabu la ilmu, awamu nnas, yahfadhuna baadha mutuni al-aqida, awamu nnas kama nyinyi hivi akina Suleiman, naita ni awamu nnas, sawa. Anasema amewakuta watu wazima wakihifadhi mutuni za aqida. Umeelewa na? Awamu nnas sio tusi. Sio sasa kama sisi tunaita awamu nnas, sio tusi. Yaani awamu nnas ni watu ambao ni watu wazima ambao wongwana, wenye kujishughulisha tena mambo ya ibada, na si tulabi ilm. Basi tulab al-ilm, sio mwanafunzi. Huyu anaitwa ni mnyal awam. Sawa. Kwa anasema pamoja na kwamba hawa ni awam, lakini walikuwa wana hifadhi baadhi ya mutuni za itikadi, kama vile usul thalatha, hifadhi usul thalatha, kashfu shubuhati, na hifadhi kashfu shubuhati, wa tauhid, hifadhi kitabu tauhid, wahfadhuna adab almashi ila salah, na hifadhi kitabu cha adabu ya kwenda msikitini kuswali cha Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab. Yote ndio Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab, watu wazima wanahifadhi. Sasa hili ni ambalo natakiwa lihimizwe, jambo hili lisimamiwe, na watu wakisimamiwa watasoma na watahifadhi kama jinsi ambavyo anavyoelezea Sheikh. Kwa nini wao walihifadhi? Kwa sababu waliishi katika bi'atul ilm, waliishi katika bia ya elimu, ambao haya si shekhe tu, hata sisi tumeyashuhudia. Tumeshuhudia katika darasa la Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Muhammad Al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala, katika msikiti wa Mtume Madina, miongoni mwa wanafunzi wake ni watu wazima waliokuwa wengine wanasukumana kwa wheelchair, hizi baiskeli. Namkuta mzee kama miaka 70 na kitu, anamsukuma baba yake, sawa, ambaye ametimiza, anaweza akawa na miaka 90 na kitu, akaribia miaka 100, yani mzee ambaye hana uwezo wa kusimama, zaidi anyanyuliwe awekwe kwenye kiti, amewekewa mito huku na huku, yani hata kukaa chini hawezi, zile chairs na sehemu ya kuegemea mikono, yani hana uwezo tena, sawa, amewekwa pale na sukumwa mpaka msikitini, kisha anawekwa mzee pale, mwanae anafunua kitabu anasoma, yeye anasikiliza. Alipouliza, hii vipi? Sisi hatujazoea hali hii, lakini huyu mzee bwana anahangaishwa. Sawa, wazee wakawa wanasema kwamba huyu mzee wakati shekhe bado ni kijana alikuwa anakuja na mwanae, anakuja darasani na mwanae, yani wakati kipindi hicho shekhe ni kijana, wakati huo sisi tunaongea shekhe yukaribu 80, miaka ni 79 78, anakaribia miaka 80 pia, na yeye hapimusi, naye pia hana uwezo pia wa kutembea, na yeye anakuja anasukuma na kibeskeli, akifika pale anawekwa na anakaa kwenye kitu kama hiki, bali ikafikia wakati na yeye shekhe hawezi kushuka kwenye beskeli, kiti kikaondolewa, akawa anafika tu akiwekwa beskeli yake kama kiti, maiki inashushwa inawashwa, shekhe anaanza kufundisha. Shekhe tayari macho yameshaisha nguvu, haoni tena, haanzi kuangalia kitabu. Angalia umma ulioleleka katika nini? Katika utafutaji wa elimu. Wamekuwa wadogo, wamekuwa mpaka wamezeeka. Sasa hivi shekhe ameshatakaadi, ameshakuwa hawezi tena kukumbuka yale ambayo alikuwa anayakumbuka zamani. Darasa lile ameshika mwanae, Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Mahsin ibn Hamad Abbad al-Badri hafidhahu Allah. Katika kiti cha nani? Cha baba yake. Wale watu wana warithishana ilmu. Warithi Suleiman Daud. Wazi? Sawa, kwamba Suleiman alimrithi Daud. Kwa yale ambayo aliyokuwa akiyafanya katika kazi zake. Mbele utume alikuwa nao Daud, akaja akaurithi nani? Mwanae Suleiman alayhi salatu wassalam. Hiyo tunaonyesha hali hii. Wa kullu hadha min athari da'wati al-Sheikh, anasema yote haya ni katika athari ya da'wa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa min barakatiha, na katika baraka za da'wa ya nani? Ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ukisikia Sheikh Muhammad anasemwa vibaya na masufi na makhurafi na watu wengine ambao wasiokuwa ahlusunna wal jamaa, ni kwa sababu ya athari hii ambayo aliacha katika da'wa yake. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala amehangaika sana katika da'wa. Kahangaika tangu alipokuwa kijana mpaka anakuwa mzee. Kishakuwa mtu mzima ndio anakuja kukutana na Muhammad ibn Saudi rahimahullah katika mji wa Uyaina. Baada ya kufukuzwa kule Diriyah na kushuka Uyaina, akawa amekutana na Muhammad ibn Saudi. Na hapo ndipo ambapo walipokutana na wakawa wameshikamana, na wakaanza Muhammad ibn Abdul Wahhab anapigana kwa silaha za hujja na burhan, na Muhammad ibn Saud anapigana kwa silaha za panga na mikuki na mishale. Kwa wakati huo kwa silaha zile ambazo zilikuwa zikitumika wakati huo. Alhamdulillah, Allah akabariki dawa ile. Dawa ile ndio hii ambayo sisi tunailingania sasa hivi. Baada ya dawa hii kuanguka zaidi ya mara moja mara mbili na kuinuka, na mwisho wa siku kuja kuisimamisha Malik Abdul Aziz ibn Abdul Rahman bin Faisal bin Turki al Saudi rahimahullah ta'ala, na watoto wake kuendeleza mpaka sasa. Dawa hii imekuwa ni yenye kusimamia tauhid na sunna. Ndio akasema shekhe, walamma qarrara al Imam Saud bin Abdul Aziz al awwal, na alipoamua Imam Saud bin Abdul Aziz al-Awwal wal Imam Faisal bin Turki, na Imam Faisal bin Turki dirasata hadhihi al-kutub, kufifundisha vitabu hivi. Huyo Saud bin Abdul Aziz ni Saud bin Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud, ambaye Muhammad bin Saudi ndiye muasisi wa kwanza katika daula hii kama kiongozi ambaye alikuwa akitawala Uyaina, ambaye Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala alipokuja kukutana naye waliungana na kuanza kufanya nini? Kufanya dawa. Ambaye ndio huyu Muhammad bin Saudi, ambaye alipolingania na kusimamia dola ile katika ufunguzi, alipokufa alikuja kushika mwanae Abdul Aziz bin Muhammad bin Saudi, na kisha baadaye akaja mwanae Saudi bin Abdul Aziz bin Muhammad. Lakini baadaye akaja Faisal bin Turki, ambaye Faisal bin Turki huyu pia ni moja katika watu ambao walikuja kusimamia na kuongoza nini, daula ya Saudia ya pili, kama viongozi wa daula ya Saudia ya pili, ambaye alikuwa na turu mbili, alikuwa na zama mbili, yani muda wa mwanzo na muda wa pili. Muda wa kwanza ambao alikuja akapigwa akawa amejisalimisha na kupelekwa na majeshi ya Muhammad ibn Ali Basha Misri, lakini baadaye akawa ameweza kutoka na kuja Hail kukutana na Abdullah ibn Rushayd, ambaye huyu alikuwa rafiki yake na kumpa nguvu kuja kurudisha ile sehemu yake ambayo alikuwa kama kiongozi na kusimama tena mara ya pili kwa ajili ya kusanya ile miji ambayo tayari ilikuwa imechukuliwa na wale wanajeshi au vikosi vya kijeshi vya daula ya viongozi ambao walikuwa wanapatikana katika miji tofauti tofauti. Kipindi kile dola ile ilikuwa inaitwa Osman, Dawlatul Uthmaniyya, Dawlatul Uthmaniyya. Hawa watu katika zama zao, Saudi bin Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saudi, na wakati wa Faisal bin Man ibn Turki ibn Abdullah, Faisal bin Turki ibn Abdullah ibn Saudi ibn Abdul Aziz, mbona wote huko narudi kwa mtu mmoja, Abdul Aziz ibn Saudi ibn Muhammad ibn Saudi rahimahullah ta'ala. Hawa walipokuja katika zama zao walifanya kazi kubwa ya kufundisha vitabu hivi, kwa sababu vitabu hivi vimefundishwa na vimeandikwa na nani? Na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kipindi cha uhai wake. Na wakati huu wa zama za hawa tayari Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ashafariki. Sasa tunapoelezea daula ya Saudia ya pili, tayari Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ashakufa. Wazi? Tayari ashakufa. Lakini kwa sababu vilikuwa vitabu vya tauhid, vitabu vya aqida, na wao wanataka daula yao simame, isimamishwe na tauhidi, isimamishwe kwa aqida, wakaweza kuvisomesha vitabu hivi ala jamii almasajid fi dawlati saudiya, nikasomesha vitabu hivi kwenye misikiti yote ndani ya daula ya Saudia. Fahafidhaha walillahi alhamdul kibara wasighar, kwa sababu viongozi ndio waliosimamia kazi hii, wakubwa kwa wadogo katika wananchi wa Saudia, wakahifadhi vitabu hivi alama wa talabati alilm, watu wa kawaida na wanafunzi. Kama yu'rafu dhalika, kama ya'rifu dhalika kathiru mimman yatana bihadhihi alakhbar, kama wanavyofahamu jambo hili watu wengi ambao walio ziangalia kwa umuhimu jambo habari hizi, ambao walifuatilia tarehe ya mamlaka ya Arabia ya Saudia na namna gani dola hii ilivyosimama, tena kwa jasho lililokuwa jingi kabisa, kwa shida na changamoto, kwa sababu wakati ule dola iliyokuwa na nguvu katika anha alalam, kuanzia maeneo ya Ulaya mpaka maeneo ya Asia na maeneo ya baadhi ya jaziratul Arab, walikuwa ni wao Dawlatul Uthmaniyya, ambao Dawlatul Uthmaniyya wakati huo pamoja na kwamba ilikuwa dola ya Kiislamu, lakini ilikuwa ni dola ambayo iliyokuwa inatia nguvu ushirikina na bid'a, na kila walivyokuwa wakisimama kulikuwa na kazi maalum ya majeshi yanayotoka katika miji ya Misri, miji ya Sham na miji mingine ya Iraki na kadhalika, kuja kudondosha, kupigana vita na kuhakikisha kudondosha hawa viongozi na kuwaondoa, ili tauhidi iondoke na badala yake ingie shirki. Kwa bahati nzuri tu kwamba hawa aima na hawa viongozi wa Ahlu Saudi hawakuwa ni wenye kukata tamaa. Kila walivyokuwa wakidondoka wanakuja wanaamka tena na kusimamisha tauhid. Wala shak Allah amethibitisha hilo, inna jundana ahumul ghalibun, kwamba askari wetu ndio washindi, na mpaka ilipofikia mwisho wa kuja kuzaliwa al-Imam Abdul Aziz ibn Abdul Rahman ibn Faisal ibn Turki rahimahullahu ta'ala, yeye akawa ni mmoja katika viongozi ambao waliokuja kuwahid hadhihi albilad, kuifanya miji hii kuwa ni mji mmoja mpaka sasa, na baadaye kuja kuwa ni nchi inaitwa Al-Mamlakatul Arabia As-Saudia. Nadhani tu tusikilize adhan. Naam, qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha huwa sirru al-wahid fi baqa'i hadhihi al-bilad naqiyya. Anasema Sheikh Allah amrahim, anasema na hii ndio siri pekee iliyosababisha nchi hii ya Saudi Arabia kubaki kuwa safi, minadrani al-bid'a, kutokana na uchafu wa bid'a. Falau lam yakun al-amma ala ilmi biaqidatim, lau kama watu wa kawaida tu wa biashara na watu wa kawaida wasingelikuwa wana elimu ya kuitambua itikadi yao, lafasha fihim shay'un min al-bid'ah wa shirkiyat, ingeenea kwa wao mambo ya bid'ah na shirki. Walakin al-ilma, lakini elimu, hisnun hasinun, ndio ngome kuu, wadhir'un matinun, na ndio kiziwizi ambacho kilichokuwa kigumu. Man tahassana bihi wuqiya sharran kathira, yeyote ambaye atakayejilinda na elimu basi ataepukana na shari nyingi, ataepukana na munkarati nyingi. Wa tariqatu allati yunalu biha al-ilm yas'ub an nuhaddidaha, Sheikh kisha akasema ama njia ambayo kwayo tutapata elimu ni kazi sana kusema hii ndio njia ambayo maalumu tutapata elimu. Bihaithu inna kulla shakhsin yakunu mulziman au mulzaman bittibaiha, kwani kila mmoja analazimishwa aifuate njia hiyo. Lakini ahsanu turuq, lakini njia iliyokuwa bora zaidi fi nadhari, na katika mtazamo wetu, hiya makana alaihi ulamauna, sawa, ni ile ambayo waliopita wanawachuoni wetu rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in, Allah wahurumie wote. وفي هذا يقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن سعد عبد الرحمن بن سعد رحمة الله تعالى عليه كما في فتاوي عاصمة ونوشوني هو عبد الرحمن بن سعد الله أمرهم كما يقول لك فتاوى زاكي عاصمة تعيين ما يشتغل به أي الطالب من الكتب يختلف باختلاف الأحوال البلدان كما كتاجة غنبا huyu mwanafunzi tumwekee kitabu fulani ambacho anatakiwa ajishughulishe nacho. Hii inatofautiana kwa kutofautiana hali za watu na miji yao, hali za watu na nini na miji yao. Wal halatu takribia, lakini hali ambayo tunaweza tukaikurubisha kwa sasa, ambayo tunaweza tukampa mwanafunzi au mtu wa kawaida aweze kujitahidi kuishika hali hiyo, fi nadhari na hadha, katika mtazamo wetu, aniyajtahida talibul ilm, ni mwanafunzi anayetafuta ilmu ajitahidi, fi hifdhi mukhtasarati alfanni, ajitahidi kuhifadhi fani hizi fupi fupi, vitabu vifupi fupi vya fani tofauti tofauti, alladhi yashtaghilu bihi, ambaye atajitahidi kushughulika na vitabu hivyo. Fa in ta'adhara au qasura alayhi hifdhuhu lafdha, ha, ikiwa itakuwa ngumu kwake tokea udhuru au kwake yeye kasura alayhi hifdhuhu, sawa, hifdhi yake ikawa fupi ikawa ndogo, maana hana uwezo wa kuhifadhi sana, falyukarriruhu kathira, akariri sana, yani hivyo vitabu hivyo kama ni sura thalatha basi aikariri sana sura thalatha, hatta tarsukha maanihi fi qalbihi, sawa. Basi inawezekana katika kutamka, ndio hapa alisema lafdhan, kiutamshi unawezekana wewe katika kuhifadhi ile hifadhi ya matamshi ikashika kushinda, lakini ukikariri kariri ile ile maana itabaki moyoni mwako, itakuathiri maana ya vitabu, maana ya maneno ya elimu yakibaki katika moyo wako, hata kama huwezi kuyatamka lakini utaathirika na yale yaliyoingia katika moyo. Thumma takunu baqi kutubil fan, kisha vitabu vilivyobakia, vitabu vya fani vilivyobakia, ha, vitakuwa kataudhihi wa tafsiri Tamani kama vile kuweka wazi na kutafsiri lidhalika al-asl, kutafsiri ile misingi ladhi adrakahu wa arafa wa arafahu, ambaye ameitambua na ameijua. Wazi? Kwa hiyo ukishindwa kuhifadhi labda kwa sababu ya utu uzima, jitahidi vitabu kuvisoma sana. Na hii kwa munasaba ndio nasema kwamba ndio kuna haja ya sisi kuandaa mazingira ya kaifia ya kusomesha watu wazima. Sasa tayari tulishafanikisha mazingira ya kufusomesha watoto wadogo kuanzia raudha mpaka level zenu hizi. Tutakuwa nazo ibtidai na mtawasit na kadha. Wazi? Tayari sisi tunatakiwa tuandae mazingira ya kusomesha watu wazima ili kuyathibitisha na kuyakitisha haya ambayo tunayoeleza. Sasa bila kuandaliwa inakuwa ni ngumu, hata kwa yule ambaye anataka kusoma atashinda kwa sababu maandalizi bado. Kwa tunaomba kwamba baada ya kuandaa mazingira hayo tupate ile kabuli. Kwa kama tumeandaliwa mazingira, na sisi tunasema tunaingia kutekeleza kufanyia kazi haya mazingira ambayo yaliandaliwa. Qal thumma takunu baywa falau hafidha talibul aqidata alwasiya mathalan, sema lau kama mwanafunzi atahifadhi aqidatul wasiya aqidatul wasatiya wasatiya sawa li shaykh alislam ya shaykh alislam ibn taymiyah nadhani kitabishi makijua wa athlathatul usul wa kitabut tawhid li shaykh muhammad bin abd al-wahhab wa fil fiqh na katika fiqh akahifadhi mukhtasarud dalil mukhtasar dalili na kitabu kinaitwa dalilu talib au akahifadhi mukhtasarul muqni. Hii mukhtasarul muqni ndio kitabu chenu hicho zadi. Kinatia homa kitabu hicho kinatia homa kitabu kila kitaji na kila mwanachuoni akisema kitabu cha kuhifadhi lazima ataje zadi. Kwa mjue sisi hatuwahifadhisheni tu vitabu kwa maana ya kuhifadhisha, la, tunafuata mtiririko wa ahlul ilm mukhtasaru zadi. Sawa. Wa fil hadithi kuhifadhi bulughul maram, sawa, au katika baadhi ya wanachuoni bulughul maram wanaiacha sababu hii ni ya mshafi, wanataja nani umdatul ahkam ya mhanabila Abdul Ghani al-Maqdisi. Sawa, baadhi ya sehemu anahifadhi muharrar, sawa, ya Ibn Abdul Hadi. Wazi katika hadithi na katika nahwu al-ajurrumiyya maruf hadha antum tahfadhuna. Wazi wa ijtahada fi fahmi hadhihi al-mutun, na akajitahidi mwanachuoni katika kufahamu hizi mutuni. Waraja alayhi wala shaka vitabu vyetu na vifadhili tunavisomesha waraja alaiha na akawa nimekurejea matayasara bishuruhiha, yale ambayo yanayowezekana kurejewa katika sharhi zake. Wa kutubi fanniha, na vitabu vya fania fani zake. Fa innaha kasharhi laha kutubi fanniha fa innaha kasharhi laha, hakika vitabu hivyo ni kama sharhi zake. Lianna taliba alilm, hakika mwanafunzi anayetafuta elimu idha hafidha al-usula sara lahu malaka tama, atakapohifadhi vile vitabu vya asli vya misingi anakuwa na uwezo uliotimia. Malaka ni maana ni uwezo tama uliotimia fi maarifatiha, wa kufahamu vitabu hivyo. Wa hana alayhi kutubul fanni kulliha sigar wal kibar, na vitabu vyote vya fani vikubwa kwa vidogo vinakuwa vidogo, anaweza kuvisoma au kuvisomesha. Wa man dhayya al-usula hurima al-usul, wanasema mtu ambaye aliyepoteza misingi huharamishiwa kufika kule anakotakiwa anakotaka kwenda. Wazi? Faman harasa ala hadhihi al-ulum an-nafi'a, basi yule ambaye atakayetilia atakayepupia kwenye hizi elimu zenye manufaa, wasta'ana billahi, na akamtaka Allah msaada katika kuzitafuta elimu hizo, aanahu wa baraka lahu fi ilmihi wa tariqihi alladhi salakahu, Allah atamsaidia na Allah atambarik katika elimu yake na hiyo njia ambayo anaifuata ya kutafuta elimu. Wa man salaka fi talabihi lil ilmi ghairi tariqati nafi'a, na yote ambaye atakayefuata njia katika utafutaji wake wa elimu njia isiyokuwa yenye manufaa, fatat alayhi alawqat, wakati utapotea kwake yeye, wala miudrik illa alanaa, na hato pata isiyokuwa maumivu, kama huwa maarufun bitajribati walmushahada, kama ilivyokuwa ni jambo lenye kufahamika kwa tajriba, yani kwa uzoefu na kwa kuona, kwamba tunaona kabisa watu ambao wanatumia njia nyingine katika utafutaji wa elimu, na kwa njia hizo ni haba mansura. Nyinyi wanafunzi mnafahamu hili, ukimwona mwanafunzi anaanza kutafuta njia ya kusema kama siwezi kula hiki, mara hapa pabaya, mara sishibi, anaenda huyo mwisho wa siku anakimbia kusoma. Kwa muda wake alioishi hapo kama miezi sita, mwaka, miaka miwili, unakuwa ipotea potea bure. Kwa hiyo ili uweze kufanya hivyo, uweze kupata elimu ya manufaa, lazima umtaki Allah msaada kwanza. Utakuta hapa kuna ugali mdogo, haupati ubwabwa mpaka miezi miwili mitatu, basi inabidi umtaki Allah msaada, na Allah atakubariki katika elimu yako na njia yako ambayo unachukua. Na kitafi bihadha, Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, baraka nabina Muhammad. Huu ulikuwa ni msingi wa kwanza wa nini? Wa elimu. Msingi wa pili utakuwa ni baada ya elimu, tatbiqul amali lil Islam, kufanyia kazi kile ambacho ucho kisoma. Na mapo maswali tuulize.